الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دا معاوية رضي الله عنه دا تاريخنا صحيحة عبايان دلعا پا آخر کی منگا دا خبر را نقل کولا چې معاویہ رضی اللہ عنہ بانی بعض خلکو پا تاریخونو کی دور زد اعتراضات لکلی دی، شبہاتی بکلی، یعنی دا آغا عیب بیان کرے، او وجہ دادا چې دا تاریخون اکثر شیگانو لکلی دی، نزدی زمانه کی تیر شوی و دشمنی و دشمن که دا دشمن و خبر خهم وینی او نیک عملیم وینی هم پا غلط جبه بانی را نقل کهی پا غلط لحجه کتا یو نیک کارمو که کن آقا و ایداسی ریکاری دفاره که کتا یو مجاهدم و که وینا داخو دو نکر داخو اپلانکی وکر دا دشمن طریقه دایی او چې عیب لکشانی وینی نو آغیل بے دیر زور ور کئی او خبر عاما کئی چمبول ور کئی چرا دا خبر خلقی کی خورشی او دا دیسری عیب دا انسانانو زین کراش. نو خلاصه دا خبر دا چې معاویه رضی عنہ بانی بازی اشکالات خلقو کړو پا منگ دفاع زکا واجب دا چې هغه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے دے او آغا خپل دفاع ده صحابه و کرده نه پا منگا هم لازمه ده چه مجرمان خلق پایی تراس کهی چه منگا صحیح طریقی سر خبر بیانه او داد رب العالمین امرم ده منگ تا پا خپل کتاب کی چه کونو قوامین بالقسط شهداء لله پا عدل بانه ودره گیو ده اللہ ده پارا گوائی ورکی. سورة مائدہ و سورة النساء کی دایات راغلے دے لکشانی فرق پکی دے الفاظ ہوئی چوی عدل بانے ودرے گی یو دا اللہ دا پارا گوائی ورکی. اگر که بخپل زان بندی وی که مولا پلار بندی که خپلوانو بندی خوچی پا غلط روانی نو دسی بوی چه غلط او چه صحیح روانی نو صحیح بوتا وی انصاب نو پا دی باب کی کار اخلی. نو معاویه رضی اللہ عنہ باندې باز خلکو د حجر بن عدی رضی اللہ عنہ د قتل خبره کړې وه چې د هغې جواب مخکې موږ ذکر د منبر د نقل کولو خبره یو اعتراض به خلکو دا کړی و چې حسن بن علی وایي ده شهید کړی ده زهر له ده ورکړي دي دا خبره مخکې تېره شوې وه چې دا غلطه ده. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ عراق والا زهر ورکړی و دو دریز زله فاغی بای نو وفات شوی بی پا مدینه کی کمی زنانه و لزهر ورکلو او داغی دا وجه ناغه شهادت مندله ده معاویه خو پشام که و سیده شام نزهر سنگ راولیگه بلداره چی داغی خو یارانه دوستانه و اخپل ما بین که تعلقو تگ را تگو هدایا و تحبی با معاویه رانو ورکولی حسین من علی تا او داغی بیدیر تایید که و زکر چی طول خلافت و حکمتی اغا تا پریخوسته و صلح کرده و داغی بیدیر متح سپتونه کول چی دا سی سره ده و بلداره چی داغی نسه خطرم نونو ولی واجه وجل خو سره دا مشاکل چې خطر تی وي دا چې به زه خبرې دي چې یو مسلمان یو مؤمن پسې ورته پلې کی چې قتل یې کړ قتل څه وړه خبره ده چې یو شابه نشه دا تهمت ولګي عبدالرحمن ابن خالد نو ولید قسم من بیان کړه چې دا هغه په باره کې دی خلکو تهمت لګول او دا غلط نو بل اعتراض په معاویه رضوان باندې خلک دا کوي په دې تاریخونه کې چې دا ولی العهد د خپل وفات نه رسته نور مسلمانان مشران موجود دي هغه ولی العهد نه مقرری ولی العهد ته واجز مانه برسته بیعت تاسو د دسره کوي خلافت به د تسپاره نو دا راولږي دا خپل زوی مقرر کړي چې یزید دی یزید ابن معاویه هغه مقرر کړو د خلکو نه بیعت دای په باره کې واخست غلطه کیسه چا دا جوړ کړی ده د صحابه د بدنامولو د پاره وای مغیر ابن شعبه رضی الله عنه صحابی د کوفی دا گورنرو معاویه اراده وکړه چې دا د گورنرۍ نه معزول کی جدای کی لری کی نو هغه تیوی چه تشان تراش نو هغه لگ شانی تاخیر وکا چه زمانه پس راگه نو هغه توی دا تاخیر دی ولی وکا لکا وی وجه داوه چه ما خو یو مهم خبره کی زلگیم وی چه خبره دا غدادا استاد وفاد نروستا دا یزید دا پار زلگیم بیعد دا خلق نالم وی معاوی رزانوی دی خبری تا متوجه که چه لکه دا خود لرخه کار کرده ده نو بیتی وی دا مغیره ابن شعبه پا دی خپل کار ولگاو او دا معاویر زانو فکریم دی طرف تا پیدا کاو سوچی پیدا که چی دا سره دا زان نروستا بادشاک که خلیفیک دی دا وجه نبا دی تاریخونه که خلق مغیره ابن شعبه تا لیر پا قایر دی او معاویر تا پا قایر دی غصه دی و تا بدی تاریخونه که دی دوارا بسی خبری که کله وای سخت غلطی وکړه او کله وای جدا ظلم وکړه د نسبتونه کې حلاله جدا دونه څه خبره نه ده لیکن حقیقت هغه ده چې مغیر ابن شعبه رضوان دا کار نه کړ او دا فکر معاویه رضوان ته نه دی چول او قبل فرد او تقدیر چولې هما دا څه غلطه خبره خدونه نه ده چې یو سره بادشاہ ته وای چې د ځان نروسته ستا بچی کی اهلیت شته د ځان نروسته هغه مقرر کړه دغه دوه نقصان نه غلطه دا خبره په دی وجه باندې دا چې مغیر ابن شعبه رضوانو د وفات شوه ده په سنه 50 کې وفات 50م کال د هجرت باندې مغیر رضوانو وفات شوه ده په کوفه کې او د یزید د پاره چې بیعت اخستو د عوام خلکونه نو معاویه رضوانو په 55م کال یا دغه په اخره کې تاریخونه بازو کې راځي په 55م کال باندې دا کار شروع کړی وو چې معاویه رضوانو وفات ته 4 کال پاتې وو هغه د خپل وفات نه خبر نو خو مطلب دغه د ګمانو چې زه کمزور شوم نه زیاده چې مرش په 4 کال پس به د دې خبر مست وفات شي نو مغیره مشعبه په خوا وفات شو دا غریب د پته نشته د چې یزید دی روستا بادشاہ شي دي بادشاہ نشي دا خلکو په شاسه خبر ورته فلره د معاویه رضوان په زین کې دا خبر غاله چې د ځان روستا زدا مقرروم نو خلک وايي اعتراض دا دی چې ګور عبد الله بن عمر موجود دی او عبد الله بن زبیر دی ابن عباس دی نور صحابه موجود دي هغه نه مقرری خپل زی مقرری دا کار خنه دی د دې جواب محققینو علماو دا کړل چې معاویه رضی الله عنه د خپل ځی زکه مقرراوه د یو دوه دری وجونه او یو سیاست دان سره په سیاست باندې پویدا. اوله وجه دا و چې د حکومت د بنو امیه په لاس کې و، د بنو امیه د معاویه قوم د قریشو بنو امیه قوم ده، دا اهل حل او عقد مشران د ملک دایي مکه چرته دا ولی العهد مقرر نکی نو سخت انتشار پیدا کی. یو بو وای چې دا مشریز ما بل بو یزما نو د دې د وجه نه انتشار ده پیدا کی دو خطر او معاویه زانو سغر اوله کې د مخ کې نه په سړی مقرر د دې د وجه نه ابن عمر ته ویلو چې دا ما زکه مقرر کړی ده انی اخاف ان اذرا الرعیه کشاد المطیره کالغنم المطیره و ایزا دا بده گرنمه چه زد اخبر رعیتا دسه پریدم لکه گڑی بزی چه باران رانی ولی پی یوزه کی او کل یو سوری تا منده وی کل بلی سوری تا منده وی نو مخینا پی یوزره مقرارم چه دا اختلافات پیدا نش دا اختلافات و دا دفیی دا پار دالار اختیار کرده و دا پا امام المسلمین بانی واجیبی په بادشاہ باندې لازمي چې هغه روز ته حالت ته وګوري چې رسې انتشار پیدا کیږي د چاپ وجه پیدا کیږي د چا چې داغه د فیه د مخ کې نه وکی لکه عمر غزا نو شپک کسان شورا مقرر کړي و. ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب هم د ځان روز ته ولی العهد مقرر کړي و. نو دا څه بد خبر نه ده. نو معاویه رضی الله عنه یو وجه دا و چې دا فتنه او فساد پیدا نشي داغه د خاطر ادا کړ. دغه وجه دا ده امام ابن کثیر وای چې حب الوالد لولده پلار د بچی سره مینه لري یو خیر د دنیا هغه غواړي د دین چې خپل بچی له ورکی ناغو ویل چې رزمنه زما بچی هم ده او د دین نورو مسلمانانو بچی دي کشران له کان دي په دې کې زما بچی کې اهلیت ډیر ده د دې خلیفہ شیخ خپل بچی او ته اهل ډیر کار کوي لکه دغه بعضی تاریخ روسته ذکر کیږي الله په مشهد باندې دي د وژنه وې د کی فضیلت ډېر دی ورواله پکې دي یعنی کمالات پکې دي د بادشاہی لایق دي زیسه کوم شرقوم حب الوالد لولده دي د وژنه او بل نه ده چې په دې شام والو کې عام خلکو موافقت هم سره کړو د معاویه رضی الله عنه سره موافقت کړو چې همدا یزید دی مقرر شي دې باندې د عام خلکو اتفاق راغلی چې امداد مقرر شي نو ځکه معاویه رضی الله عنه هغه مقرر کړ د ځان درستا شام ولا سم د سویل چې بس د ازمنګ د طرفه حکمران مقرر شي ستانه روسته چې تکره وفات شي بس د ازمنګ مشر معاویه رضی الله عنه عراق ولا د جواب ولې ګداغ ځین وفدونه رال د معاویه رضی الله عنه سره بیعت وکړ چې بالکل ټیک د استاد زید پرستانه پس ازمنګ بیعت ده مصر والاو ته جواب ولې کړه اغزن وفدونه را لغې زمنګ منو ټول خلکو مننه وکړلا په دې کې حرمین شریفین ته جواب ولې غ مکه او مدینه ته سره ولې غ چې تاسو التهم بیعت واخلې د یزید د پاره زما د وفات نه بعد د یزید د پاره بیعت والے چې دا به ولی العهد دا به تاسو باندې مشری انتشار باندې جوړاوه نو په مدینه باندې په دی وخت کې والی گورنر مقرر مروان ابن الحکم الاموي دا مقرر چې دا یو عالم سره دی او خو صفات او علم د اگر که بعضی نقصانات به کیو خو د علم سره رامینه و وروسته دا غو بعضی تاریخ راځي ان شاء الله. نو مروان ابن الحکم مدینه والا راجم کړ او دا یو ته ویلې چې د امیر المؤمنین د طرفه جواب راغله ده چې تاسو بیعت د یزید سره وکړي نو ټول په دې اتفاق شو چې سید چې امیر المؤمنین د ځان وروسته مقرری مونږ سره ویل چا د سي تراس به ونه کړي چې رده کې دا نقصان دی او دا عیب دی مونږ یې نه مانو صرف دوه درې کسان دا یې نو مطالبه وشو او د عبد الله بن عمر نو مطالبه وشو چې ته بیعت وکړه هاوی ویلی چه بیتکل زمان بیعت دی خو پا دی شر چه عام مسلمانان پا چای اتفاق کین و رزم بی اتفاق کم که عام مسلمانان پی نکاو نزی پی نکو زکر زمان اتفاق و اتحاد و وحدت خواخ دی دا مسلمانان اختلاف نده خواه دسی نه چې په یزید باندې به خلک اختلاف کوي او ما به د مخ کې نه بیعت کړي هغه وخت کې به خلک نه مني ما به بیعت کړي نه زبر راګیره ما راګیروي ما چې کله معاویه وفات شو او زجوان دیوم او یزید مشر شو عام خلکو په اتفاق او زما په اوله کې اتفاق زما د طرف هیڅ اختلاف نشته او یقینا دغه کار به عبد الله بن عمر ووم کې فرشته باندې زکه چې هغه دنیا طلبی په کې نه وکړسي ریاست مشری اگر کې د کوم کسان چې وختلم د دین د خاطر به وختلم موږ به خو ګمان کوو خو به دنیا پکې و نو د دې سړي کې دنیا طلبی بالکل نه و هغه چې زما به عده معلق چې خلک به متفق وزن به متفق په دې کې حسین ابن علی او عبد الرحمن بن ابي بکر او عبد الله بن زبیر دائم را طلب کړ چې تاسو راشي بیا ته حسین ابن علی رضی الله عنه راغی حسین رضی الله عنه صحابی ناغوی ویلی چه مال محلت را کی وشپا چه زلک سوچ کوم آغا عبدالله بن زبیر را نگه عبدالله بن زبیر پویشه چه دا خلق منگ نا پا زور بیه تخلی او دا آغا دا مخ که نا دا زوران اولگا دا معیو رضی الله عنه دا حکمت ایک وقت نو انسانان دی نو پا دی که آغا دا شپی دا مدینی نا استا لار مکی طرف ته وتښتیدا د څه د هجرت څنګه شکل اختیار کړ اگر ابن زبیر د شپې د شپې لار دلته مروان دیو راولګې دل او سړې په کسانې پسې مقرر کړل ویلې ګل پسې چې دا ونی سي یو دیش کسانې پسې ویلې ګل خو په یو ځای کې مندنه کاغذان په شلو شلو لار مکی ته ورسو حسین ابن علی سباش پیل اغم پسی لارو واد اغم مکیر تلا اغم پسی دون خلق منده و نکلالا وجه دادا ویچی کده پسی منده و دا با پلارا که منسا مقابله وی او دا دوینا کز من پلاس بانی تویشی داری ربا دا خبارا دا حسین رضی اللہ عنو خلق دیر اکرام کهو دا نبی صلی اللہ علیہ وسید صحابی دا رسول اللہ دی بین وسید نو دیر نازی لارا دا ناز دا وجه نا خلق باندې یو خپل یو عزت هغه لاره پدغه کې داوه چې خلق ما سمینه لري او رښتین د خلکو سره محبت مو صحابي رسول الله دی بن اسد او شت انسان دی هغه پسې دوه خلکو منډه ونه والو نه هغه ملار درما عبدالرحمن نبی بکر صدیق رضی الله عنه دو دا خبره مروان ته وکړله چې دا تاسو د پارس او د روم والو طریقه شروع کړه دا مروان ویل اول د شی ویل چې ګوره د یزید د پاره چې معاویه بیعت اخلي نو دا سنت او ابي بکر او عمر دا د ابو بکر صدیق او عمر فاروق سنت یغی دي سکړي چې د ځان نه رسته یو ولی العهد مقرر کړه دی ابو بکر صدیق عمر مقرر کړه عمر دا شپږ کسان مقرر عبد الرحمن پر رد وکړه چې نه سنت کسرا وکړه سر دا د فارس او د روم والا طریقه ده چې خپل بچیر الګي او اهلیت به پکې یا به پکې نه یو هغه به تاسو مشران کوي صفت الګي چې د سړي کې اهلیت شته کنه شته نه خلاف وکړه او مروان حکم وکړ چې د عبد الرحمن را ونیس پولیس دې ویل را ونیس چې کدا خلاف عبد الرحمن ابي بکر صحابي دی ناغه دې مجلس نه است پات شه او لړ د عائشه رضی الله عنها کور ته داخل شه چې هغه خپل خور ده نو خلکو کې دا جرأت به نه چې هلته ورشي او د زنانه به عزت وي کې ودا د سي طریقه نه وجه دا وجه د امهات المؤمنین د مشرانو لري سخي زب کې د اسلامي خلافت ده د سي نظر کې د پاکستان د فوج یا د بل چې بس بسړي باندې غوړي کې خځه کې سړي به دن نه ورده او به عزت کې ودا خلکو د خزم کواو د سلام کواو د ارچا کواو د سینه نه پدې کې هغه بار پاتیش نو مروان ویلې دا سی بخاری کې دا حدیث راځي چې دا سړی دی چې د قران آیت د په باره کې نازل شوی دی چې ولذي قال لوالديه اف لكما اتعذانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن فیقول ما هذا الا ساتر الاولین ودا دد په باره کې نازل چې مور خپل ارته خيري کړی دي مور خپل ارته چې ایمان راو دا نه راوړي ادمه کې اده دینه چې کوم راغله ده وبلغ 40 سنه آیات والا دا د ابو بکر صدیق په باره کې نازل ده او د رسنه آیات وي دد دږي په باره کې د مخیات کې فضیلت الله تعالی د یو مؤمن بیان کړی دی او د روست آیات کې الله بدی د یو نا اهل بچی بیان کړی دی یو بچی دی نا اهل مور افلاری مؤمنان دی دا یو نا اهل انسان دی دا بدی بیان کړی د آخرت منکر دی ودا د دې په اړه کې نازل مروان لړ د عائشه زانه کوړه په دروازه کې ودرېده عائشه زانه وته د دننه جواب وکړو چې دا خبره ستاورانه ده ما انزل الله فینا شیئا دا الله ابو بکر دا ابو بکر صدیق او داغه د بچو په باره کې الله تعالی کوم آیتونه د بدی نه دی را لېګلی چې عیب په کې ویلې سیوا د هغه صورت نه چې سورته نور زما په باره کې نازل شوی د اسما عجر الله را لېګل چې خلکو په ما تهمت ولګاو الله تعالی سورته نور را ولګو چې عائشه پاکه نور د سې آیتونه زما په باره کې نشته د مفسرین بیا غبیله خبره ده چې دا آیت رښتیا ده په باره کې وکنه نو ظاهر دار چې لاوله کې دا آیت نازل شو د هر هغه بچی په باره کې چې د مور پر خلاف یو ایمان را نوړي دا د ایوب عبدالرحمن خوست ایمان راوړل د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمر انسان دی دا صحابه د رسول الله نه دی او ورته مجاهد دی دا د هغه په باره کې نه دی خو لاوله کې چې کافرونو د آیت ته شاملو چې کله ایمان راوړل به د حد مزداق نه واده نو وز دا آیت پا بچه سپان کول دا غلطی لکه یو سره مخ که زنا کاری وز یه توبه ویستله او یو سره دا زنا آیت راخلی پا آقا بانی ورچه سپانی نو دا خونه روا دا دا یو گناه نشوی توبه ویسته و توله بین پی غورونه ورکنه دا مروان غلط کارو از آقا با دیده که عبدالرحمن سیبم بیعت ونک عبدالله بن زبیر حسین اغیم ونک او عبدالله بن عمر معلق شانی بیعت وک انور عام خلق موافق شلو دا خبر معاویه رجانو تاور سیده دا معاویه رجانو وی پا دی شپگم کال دا شپگ پندوستم کال بانی خپل راگه چه عام خلق بیعت کئی و دا یسو کسانی نکی دا خپل و لراگه در بس خپل و گرهگم چه انتشار پیدا نیچه دا انتشار دا ختمه ولی دا عمری نیتی وک دیمشق یو سیده دا عمری پنید بانی دا زنده راگه او دا کسان ټول مکی مکرمی تا ټول شوی هلته تلی دا کسا بروس تراشی واجه داوشی دا مکی والی دا زی کمزور شانتیو اغیر نیولی همو او علاقه تا طول قبضه کرده و دی کسان بروس دا واقعات عبدالله بن زبیر پا تاریخ کی بینی او دا ازید پا تاریخ کی مختصر وان ترازی چی سره دا حدیثو او دا قرآن دا آیتون پا مطلب پویگی پا دی واقع سر او دیلی فیدیب کسری تا حسیلی نو پدې کې دیوال ته ټول شیوه نو پدې کې معاویه رضوان راغې او د عبدالله بن زبیر سم ملاو شو ایواز یې هغه سم خبره وکړه چې لکه تولی بیا د نه کې ګور د انور کسان هم تا دغه کړی په انتشار کې دی چې ویلې دی هغه کوي په تی نه کې هغه ویلې چې را کته د امارت او بچین استړې شوې وته دې کوجو د یزید مشر کا وته مو سبيات وکړم به مسو په یو ځل باندې دوه میران څنګه مقرره چې تم امیر یو هغه امریکای بادشاہ کې او کته نيست لا شو چې تکل وفات شي به ګورو د مخکې نبی اتون را باندې صلاح کې دوه جواب هغه لوار ما ویل چې هغه تنوري څه مونږ ویل ځکه هغه حلیم انسان او صبرناک او شریز له بل سزا یا د تاسو یې نه ورکول چې و تاونه ویل هم د سی خپل لږ کې پرې خو د خپل غوسه کې پرې خو بی عبدالله بن عمر سره ملاو شن هغه ته دا خبر ورکړه چې بالکل زه بیعت کوم چې عام مسلمانان په متفق شو زه متفق یم زما د طرفه څه اشکال نشته او عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه هغه په دې زمانه کې به وفات شوی دی ځکه چې دا روسته معاویه رضی الله عنه راغله دی او دا عبدالرحمن دا د دې واقعې نه مخکې وفات شو نو دې د وژن دغه څه میلاو نشو هغه څه خبره ترې ونه شو چې دا چې مخکې لار د دنیا نه ابو بکر صدیق چې کوم زید عبدالرحمن رضی الله عنه او حسین بن علی سملاو شو ناغه متدا خبره وکړه چې ربیعت اوس په حال مګ نکوه ورسته به چې تا وفات وي نو به به ګورو حالت به به ګورو کومه سبب به ات بکو کنه نه بکو ناغه تم سونه له همدې خپل حالت باندې پرې هو دي د پاره چې انتشار جوړ نشي سر ترغیب ولا ورکو چې د امت د یو ځای کولو او د انتشاراتو د ختمولو لپاره صدا طریقې اختیاروم چې امت کې انتشار پیدا نشي او اختلاف پیدا نشي وجدا چې حکومت تل د بنو مېو دي اوس که دا منګرالو مثلا حسین له ورکو یا عبد الله بن زبیر له ورکو خلته نو خلک را پاسي هغه دا وایي له ولې ورکو چې ځکه چې یو سړی حکومت پلاس کې دا غن اخستل او بل له ورکو کله د بزرګ نه بزرګ هم خلک ولا نه ورک تاسو دې خپل حکومتونه ته وګورئ کنه په دې عوامو کې څومره د اهلیت وړ انسانانی څونه خیر خلک څونه اهل علم څونه سیاستدانان په سیاست باندې پوهی خلک په تربیت باندې پوهی خلک هغه څنګه مشران کوي چا چې دا کرسی په لاس کې راغلی دا یې پر خپل ډیر غانی وتا هغه یې بس مونږ یې کنه مونږه تربیت کوولې مونږه نس خرابې په دې وجه باندې معاویر ځان نشو کولې چې د خپل حکومت راولې دی له ورکی په دې خپل خپلوانو کې هم دسی باقی پرې خوسته وو التا اهل حل او عقد دادی یعنی مشران دادی واقدار دغه خلک به په سی تاریخونه کې دار عزیز چې معاویر ځان دا خبره ولید یزید مبارک په دې زمانہ کې کوله د مخکنی ولې نه کوله چې وسی شروع کړه په دې شپږ پندوستم کې شروع کړل شپږ پندوستم کال هجری کې دا یزید د پاره بیعت اخستا و د دې وجه دا و چې عمر رضی الله عنه شپږ کسان مقرر کړیو چې زما د وفات نه وروسته دا شپږ کسان ټول د خلافت لایق دي کبه چې تاسو مشرک د شهر کله وفات شنه درې کسانو دا خبره اوس پاره لې شو له شیو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ده دته اوس پاره لې شو عثمان او علي ته اوس پاره لې شو او هغه درې کسان علي ته جدای اختیار کړ چې یو طلحه او بل زبیر او بل سعد د درې کسان یو چې څنګه واګه تاسو درې واره شوم کې ګوتې نه و عبدالرحمن می عفر اوله کې دا غم ته د صبردار شې جزیم نو کوم تاسو دواړو کې به یو کس کوي او هغه مکه تیر شوی چې دوړنې لوزونه وانهسته به پښمانه غوته کې خوده چې تماشر هغه مشر شو نو دا شپږ کسان ټول د خلافت لایق او دې زمانی پر هغه شپږ وړ وفات شوی دی عثمان رضی الله عنه په شهادت باندې ورسېد او بیرست علی بن ابي طالب هم په شهادت باندې ورسېد طلحه او زبیر دواړه په جنگی جمل کې په شهادت باندې رسیدلي څلور هل تلړ عبدالرحمن بن عوف د دینه مخکې وفات شوې ده هغه مخکې تللی ده دا یو کس پاتې شو چې سعد بن ابي وقاص هغه په دې کال باندې وفات شو یو کله چې هغه وفات شنه د معاویه ځان په ذهن کې رااله چې هغه کسان چې کوم د خلافت لایق وو او عمر رضی الله عنه منتخب کړی او ټول ختم شو وسو ټول خلک یو شان ته دي نو کزره لګی مو د خپل زوی مقررو مانو دي کې سب دي نشته دي مخکې دا فکر زکه نه کاو چې د سعد موجود دي حضرت عبدالرحمن موجود دي هغه خلق موجود دي هغه د خلافت لایق خلک چې عمر زه مقرر کړی نو مخکې دا فکر نه کاو او دې طرف ته توجه نه ودا توجه له پیدا شو چې کله د شپږ وړ کسان څه شهیدان شو غالبا ټول شهیدان شوی سعد عبدالرحمن نه اوفنه فشهادتونه باندې ټول رسیدلی دي نو په دې وجه باندې معاویه رضی الله عنه راولګید او یزید ابن معاویه د ځان رسته خلیفہ مقرر کړ عام خلکو موافقت تو کسر د قدرت سره کسان و نه کو ایوب کې وختي و فاشو نه دري کسان پاتې شو په دې کې معاویه رضی الله عنه چې کله وفات شو درجه په میاشت کې لکه مخکې مونږ ویلو نو یزید سره استبیات وشو یزید ابن معاویه سره سم د شام ولا را پاسه در الله سي الله اول ورك چې بس ته مشر تیار مخکنه مقرر دي عام خلق موافقت وکاو ولنه تا جواب ولګو چې تاسو د خلکو نه بیا ځما د پروالي بي دي نه خبره تازه کوي په عراق کې چې کوم والند دي خراسان کې والند دي مصر کې دي په یمن کې دي په ټوله علاقه کې مکه کې دي مدینه کې دي دا ټول والند دي بي ته بیا د خلکو نه والي تازه دي چې ځما سره عام خلکو بیا دغه وکړو بیا تی وکړو او موافقه وکړه لا شوا د قدرې کسان نه جاری به موافقه و نه کړه او دا اجتهاد د پجتهاد خلک کله کده چې خطا کیږي دا غیر ذهن دای چی یره دا موږ چې کوم لار اختیارو دی کې به د دین د پاره ډیره فائدې ول مجتهد یوخته وي چې مجتهد کله حق ترسي کله خطا کی یزید ابن معاویه چې دا یو تابعی دی دا غو مختصر تاریخ دا دی دا به مبارک خو دې شیګان لري سخت خبرې لیکلي او موږ له انسان په کار د کښړې خبرو کې بدی بد وای موږ یې سکو کني کښړې نیک دی او که بد نه بد خو موږ له انصاف دا جایز نه دی چې وسړې گزاره کوي او سړې په سخت پتو کې او دغه کې گمراهي کې کافر وته وای یا یو سړی چې بدمش دی او ناکاره دی او موږ راولګي بزرګ ته جوړ کړ دا ډول خبرې موږ له ناروا دي موږ باندې عدل لازم دی د الله تعالی امر موږ ته داده ان الله یامرکم بالعدل کونوا قوامین لله الله د پاره ودرېږي دا عدل لازم غنی د شیګانو په کتابونو په تاریخونو کې وایي چې دا یزید چې دی دا د فرعون نه غټ کافر وای ایدی سی لیکلی دی وجه دار فرعون ودونه ظلم نه کړ د نړۍ ظلم کړ حال دا چې په ټول تاریخ کې وګورې د شي خاص ظلم نه ښکارې کی د خلافت د حفاظت لپاره چې جنگونه کړې دي د خلافت د حفاظت لپاره ټول خلک دا کار کوي د خپل بچی د حفاظت لپاره هم خپل پاره کې داغه لاس نه و داغه د فوجینو لاس لکه دوه واقعات داغه په بچی کې راغلي یو واقعت الحره یو شهادت د حسین رضا نو سره دغه دوه واقعې راغلي اغم چې سره تاریخ ګوري دا نه معلومیږي چې څنګه چې اجتهادي خطا دي دی بل طرف هم وا اگر که مظلومان دي خو لیکن اجتهادي خطا یې هم وا بده چې انسان ته د فرعون نه غټ کافر او غټ ظالم ویل دا عدل خلاف ده دا خلاصه تاریخ هغه دا دی چې د یزید کنیه د ابو خالد ابو خالد کنیه وا ځکه دا یې زوی دی یزید خپل نوم دی د معاویه ابن ابي سفيان زید او په تابعین کې دی د عثمان رضانه په زمانه کې پیدا شوی و پنځشتم کال د هجرتو چې دا پیدا شوی دی صحابین دی نبی صلی الله علیه وسلم نه دی لیدل څوک چې په صحابو کې شمار دی دا غلطه دا بل یزید دی چې صحابي دی او یزید ابن ابي سفيان چې دی هغه صحابي دی د معاویه زان اورور او دا چې کوم زید دی دا صحابي نه دی دا د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې پیدا شوی دی پنځشتم کالو د هجرت چې په دغه زمانه کې پیدا دی معاویه رضی الله عنه یو خیال سره د خپل بچو تربیت یې کاوه نه دا چې کله وړوکی و نو خپل سخرګنې کې ولېږه د معاویه رضی الله عنه ښځه او میسون د هغې نوم وه الکلبیه د بنو کلب نو دا خپل بچی هلته ولېږه لکه دا د عربو عادت و چې بانډو ته خپل بچی لېږل د دې دپاره چې بدن یې قوي شي او لغت بزده کی عربیت بزده کی بخار کی عربی سمنز ده کی فصاحت بلاغت اگه تا دیر مهم شیو فصاحت بلاغت پا شعر گویی کی ماهری داد آیو تره قوا چه بچه به شاعر نو پا فصاحت بلاغت با نپویده نو دی بویره که داسی ولدی زنه ده دی دو وانیدی به سخت احتمام کوا یه تاریخی قصه که رازی و عمر القیس چکم ده امرا القیس مشهور شاعر ده ده جاهلیت ده نبی رسول ده سمعنی ده سلویح کالمه که تیر شوه ده یو قصیدیم لکر ده بده سبع معلقه که اول قصیده قفانب که من ذکره حبیبین و منزلی واله و دا چه کل ولو که دلس دولس و کالو پا عمر بانده اونه شیری نشوه ده نپلار این ویره جدا بچه از معنی ده موری زنا کرده ده چرت زخو شاعر و فسیح سلیم از ما بچه چه ده جبیم نکیلی و گرد ورده نمه نمه ده په خپل غلامان تیو جدا ویسی سحرا تا او مره که پا دی وجه بانی واجه چه پساحت بلاغت بگنشت دا پسی بلیغ ولی نده چه سحرا تا بود تا ویدای واجه دا شیر پسیری بانی یاد دا محبت دا وجه نکولاوی یا دا غم دا وجه نکولاوی سا جلیر غمجی نیست شاعر شی او یا دیر محبت دا چاس ولی دا دا وجه نه پاره زه کې د باندې سم د څه شعر را کولاوش او دا شعر نیول چې قفا نب کې من ذکر حبیب و منزله بشق اللواء بین الدخول فحومل او دا شعر شعر نور ویل ناغي ویل چې لکه دا هغه شاعر دی بیت را واپس چې پلار ته پیش کو د بلاغت او فصاحت نغه چاو د رشتز مزوی دی دا د زینا په ادان د زګی دا د شي بلیغه فصیح دی دا د عربو عادت نو معویره د انم یزید د شانه ولیغه هلته د خپل سرګنۍ کې د خپل نیا کو سیدا او د خپل نکونه کو سیدا راغش عربی تیم زده کو شعر کې ډیر تکړه او فصاحت او بلاغت هم ډیر لاره د بدن په لحاظ باندې شو دا غټ بدن لاره اخته په ډیر ولاړو دا کسان چې ماویره ځانو کې ستاسو سره د شدام درنګ نه کېستو غټ بدن والا وروسته زمانه کې ماویره ځانو ولا چې کله خلک دا غټ شو نو د عرب عادت دا و چې مؤدب به مقرره خپل بچول چې داس مونږ عجمه کې دا شې نشته مؤدب دې ته وایي چې ماشوم لپاره یو مشر یو عالم یو نیک سره چې صالح انسان یې هغه مقرر کی چې زما دې بچی ته ادب ورکاوه د کیناستو د پاسېدو د خبره ترو ماغه ته وایي چې سلام دی وکیا چې ودی وکیا ما چې ودی چې کینا دې کې مکه نه دلته خبرې کوه دلته مکه وه طریقې او تورخي ایت مؤدب وای بچیان به خپل زمانه د پرمدا مقرره ول کم د انسان فری دی کنه غناس یو شل کندر جوړی یو حیوان دی جوړی یو مؤدب له مقرر کې چایت د غفر شیبانی ویو یزید ته ادب ورکاو د کناستو د پاسېدو د خبره اترو د مشران د ادب دایو تورو خو چراغ شو نو معویر غانو د بازی کارون د پاره هم استعمالاوه لکه دوزله د حج امیر مقرر ک یو پنځوستم او د پنځوستم کال کې دا د حج امیر مقرر شوی دی د حج د موسم یو امیر په کاری لکه اوس یو عالم یې هغه بیان کړي هغه زمانه کې و بادشاهانو والیانو دا کار کاوه نو یزید چې دا د حج امیر مقرر شوی دی د حج امارات هم دا څه ټوکه نه وي دا هغه څوک کولی شي چې څه علم وسري د حج احکام ولا ورزي یو بیان کولی شي خطبه ورکولی شي په عرفات کې خطبه په مینا کې خطبه ورکول مسجد حرام کې خطبه ورکول خلکو ته احکام ورخودل نو یزید یو دو ځله د حج امیر مقرر کړ او جهادونه ته به ملګر کله کله د بازي جهاد د مجاهدینو قماندان به مقرر راو حدیث د بخاری کې راځي وای موږ روم ته تلو کسان وای وعلینا یزید وکنا بارض الروم د روم په ځمکه کې یو یزید موږ مشر دا د بخاری پر روایت کې راغلی چې یزید مشر شوی دی او جهادونه یعنی دا اهلیت هم پکې و چې دا مجاهدین مشر دي شي او دایي تربیت دی وکي او کفار سره قتال وکي ته دې خبر نه داغه یو قسم اهلیت معلومی چې دا جنگونو صلاحیت هم پکې و او مخکې موږ حدیث ویلو د بخاری روایت دی هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه ولنه جیش لخر چې قسطنطنیه چې دا د رومیانو دارالخلافه د په ترکه کې دا چې لاول څوک سره غزا کوي دوی ته الله بخنه کوي مغفور له دی مغفور لهم دی نو دا غزوه د معیوز هم په زمانه کې شوې ده او دا غي د پر دوه دستې د فوج مقرر شوی چې د یو مشر یزید یزید مشر دی او په دې قسطنطنیه باندې حمله کړې ده او په دې بل طرف باندې بل مشر ضحاک ابن قیس الفهری وغیره کسان هغه مقرر را نو علماء ویلی دی محققین سوچ انصاب دار دی اگه وی دی روایت نام دا اگه یو قسم فضیلت معلومی دی فضیلت ادا دی چه گوره رسول اللہ سم فرمایی چه دا اگه جشت با اللہ بخنه کئی و دا اگه مشر یزید دی نو دا بعید خبران دا چه اللہ تعالی دی حدیث دلان دی راولی و کاری ویلی نمانگ پی ولی خپکی گو یو سره دی چه اللہ تعالی جنت تبوزی و مابقی نمانگ پی ولی خپکی گو جرب دی سره پا قارش و غصو لورش د امت کې دا څونه مسلمانان تیر شوی دی او خطاګانې دي شوی دي چې دا ټول الله وبخي او جنت ته بوزیر موږ له خوشحالي په کار نه دا چې موږ په خپګان وکړو الله جنت پراخه ده نو د دې روایت نم دا غو نوع فضیلت معلومی دا صحابه او علما په نسبت باندې فضیلت دا یزید سره بیعت عام خلکو وکړو چا په سجره و نه کړلا ترې چې تاریخ کې عزیز شپېتک صحابه کرام دي چې یو څه بیعت کړل شپېتک کسان په دې وخت کې موجود دي یزید په زمانه کې یو څه بیعت کړل لا دا غوښتنې زیاتو غوډه نمونه د شپېتک کسان راغلي د شپېتک کسان به څه اعتراض ونه کړي چې دا کې داعب دی او دادې ته څه موږ بیعت نکړو دا د هغه د فضایلونو یو قسم حسابي کې چې دونه صحابه کرام راځي دږي او دا سره بیعت کوي عبد الله بن عباس یې پیرو د معاویه رضانو ملاقات لته لیو مخکې زمانه کې په دې وخت کې حسن ابن علي وفات شوی دی. دا غو زمانه ده چې حسن رضانو شهید شوی دی په ظاهر. معاویه رضانو دا غو کرامو کې خپل ځوی تی ویل چې ابن عباس کرام وکا اگر هغه د ته تعظیم وکړل یزید راول کې د عبد الله بن عباس ته تعزیه وکړل چې استاد ترځي هغه شهید شوی دی. الله تعالی دی تعالى اجر درك عظم الله اجرك وغفر لميتك وعظم الله عزاءك الله للصبر درك والله دي اجر درك يودا عبد الله بن عباس وتوي جلد بر ما سب کړه باندې کینا ورنا زم معظم زتا د تعزیه کوون کیم ز هغه شو نیم چې مهنی مبارکی دل نه در کوم چې مبارکی سره کې سره وعده ولا سره شریک کینی چې دا شو وعده خلکو سره کړه کینی تبر هم مصیبت راغله نو سب لاندې بسمه کناستم. حضرت ابن عباس ډیر متاثر شوی فرمایل چې ذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس کله چې دا معاویه بن ابي سفيان بن حرب چې لړ شي نو دا حلم ولا صبر نه خلق به ختم شي. دی خلکو کې برد باری صبر وقار دا بکړی. حضرت ابن عباس یو صحابي دی مشهور چې د بنو میون نه دی د بنو هاشم نه دی او حال لري چې داغه فضیلت بیان کړه. عجب ادا ده شد علی رضی الله عنه زید محمد بن حنفیه و توای دم صحابی دی دا تابعی دی محمد بن الحنفیه دا علی بن ابی طالب زید دا حنفیه پیدا دی دا فاطمی نه دی پیدا. حنفیه زنانه وا چې دا بنو حنیفون علی بن ابی طالب په جهاد کرا وسته وا دا یاده پیدا دم در عالم سره و دا محمد بن حنفیه نیک انسانو اور روایتونه حدیث ته نقل لی ویدا تلو شام ته او د یزید ملاقات لا هغه زمانه کې معاویه رضانم جن دیو داغه سه یو څور دي تیر کړم به چې کله تر اتنه وې دی یزید وته ویلې چې هر رأیت فی من کرا په ما کې کده شي بد صفتی هغه را ته او شو چې صدا غنه تنازل وکم چې تر اکته لکه دا سلف طریقه و چې په سفر بچا سلړ یو ځای کې مو صفایتی شنو به به ته داویل لکه کما کې کوم عیبونه ستا دې قسمی چې ماته وایه چې زاغ عیبونه پرې ده ما ځکه چې ته کله خپل عیب نه معلومیږي تا ته به یو شی عیب جن نه ښکاره کی بل ته ښکاره کی نو بل مرګونه ته ویل پکاره. خو موږ په دې زمانه کې چې چاته دا خبره وکړي هغه د تعجب وندې گئی او هغه ته دا د دې پرانشان ښکاره کی یاره کاری او ښکاره کی. موږ په دې زمانه کې زکه چې د دې تربيت ماده نشته ده نو یزيد د داویو چې په ما کې د صاحب لیدل نه هغه چې ما څه ونه لیدل او که چرته عیب وي نو ماته ضرور وي ځکه الله تعالی د اهل علم نه دا وعده خسته چې په منکر باندې به اقرار نه کوي چې څوک منکرات کوي ته زغلې کینه والله چې ما د تویل چې تاکي داعب د دان نقصان د دادامې تویل. محمد بن حنفیه دا په مدینه کې وو وروسته راځي چې د عبد الله بن زبیر د لپاره بیعت اخستل کېده دا قصه روسته بیانیږي ان شاء الله. عبد الله بن متیع په نوم باندې دا غيو مرګره ده مدینې ته راغلی او د خلکو نه پټ پټ بیا ته خسته د عبد الله بن زبیر د پاره محمد بن حنفیه ته ویل چې ته یزید څه له بیات کې تاسو ولې بیات کړای ده او له دې څه کړای ده دا خو یو نقصان په ګدار چې یشرب الخمر شراب سکی او بل عیب په ګدار چې یترک الصلاه منځ پرې دی او مگر من بسید دیخ کارونه کهی لگه ده لحویات بگیر زید دی او فجور و گناهون و فسق تمایله ده او تا دیس ویسه بیاد کرده ده. محمد بن حنفیه و تبیویلی چه دا تا چیسا خبری که دا یوم پا که معنی دلی داری زخو سا پایتشویم دا اصلا ما وقت تیر کرده ده. ما چه یزید سا وقت تیر کنه اغا داسی و داو تا بیانه کان موازبن علی الصلواتی دا منزو پا بندو متحرین للخیری د خیر تلاشه کاو د خیر تحقیقی کاو چې د خیر به سی وګرځي ملزم للسنه په سنت طریقو عمل کاو يسأل عن الفقه او د احکام فقهي ته پوښتنه به کاو چې دا مسله څنګه ده څنګه دا خبره خو کومه ونه لیدل ناغو ته ویلې وې دا تا دا تا ته ځان خو ده لاله انما كان ذلك منه تصنعا دا کارونه تا ته درکړه کړې دي چې دریا کارې ده پاره کني دې کې دا شي نه نشته دي ناغو ته ویلې چې دا ریکاری هغه څه کوله ماته ولی مانه یې دې څه هغه بادشاہ دې زو عام سره ما ریکاری خلک هغه چاته کی چې سره د چانه یریږي یا د چانه تمه ایمان دغه څه تمه ده او په څه باندې دی دا بل تاسو نه زدار ته پوس کوم چې ته چې شراب سکی نه تا پیلې دلې کته چرته بس په کوټه کې دن نه ناشې او غ شراب سکه خو تاسو شریکی به تاسو مس سکلی دا شراب وسه به تاسو مس سکلی او که چرته تا لیدلې نه دا یادو خبرې څنګه کې او چې هغه مونږ پرې خوستره ته په هغه کې موجود وي خو بیا ته به مس پرې خوستې حاصلې دا ته چې شریف مبارک دا وایي چې د سی ویلې لکه ډیر خلک په خبره سوچ نه کوي ویلکه پلان کې سره چې دغه هغه حکومت لاله او کوټه کې سره کېناستو اس آیه ولا اوسه دا خبرې وکړه د سی وته ویلو دوته دا ویلو او ټول خبرې به دې چل وشه په دې شین راته پوسټ وکړ چې ته په کوټه کې موجود وې چې تا دې دوه خبره اورېدلې چې ته موجود یې وته به دغه خلکو مرګره او که ته موجود نه وې څنګه غیبانه لګې او چا په سیده تهمت وې دې خبره باندې سوچ په کاری کا مولا یو چاله په سلو کې ما جانب مقابل وای چې دولکه نور لزر په واخست دولکه نور لزر په کې دی چې دا شل تکیم نه اسی دا تاکید ده په کله چې دا دولکه نور لزر چې اخستل ته په ځای کې موجود وې چې موجود خدا ته په رضای په دې کار او که موجود نه د ځان د خبرې څنګه کې دا دروغ څنګه شنو شنو خبرې ولې کې مدیمه دا خبره وکړه دا دې خبره تاسو ولې کوي یا به تاسو شریک یو چې شریک نیم د څه خبره ناغي وي چې دا مشهور ده چې موږ لیدل نه دا خدا حقیقت دی ناو دوی چې د څه حقیقت نه چې دلیل به نه دا خبره تاسو ورانه کوي زه د عبدالله بن زبیر سره بیعت نکوم او د یزید سره مکر دا سید دی د وژن د یزید او د دیو د علی رضوان د قران لري خد دوستانه و د اید طرفه هدی براتلې هبه براتلې دا براتلې عبدالله بن جعفر د یزید په باره کې کرای لاراله لکه دا خبره مسته بیانې کې د حسین رضی الله عنه ولی دا خلاف کاو حضرت جامع صحابي دی په دې خبر باندې پویږي نو خلاف په ولی دا خلاف وجه بیانو چې چا په ذهن کې څه شبا په پاتې نشي د یزید په صفاتو کې دام راغلی دی چې معاویر ځانو ویلی دی چې پلار دی او صحابي دی هغه وايي الله پاکه دعای کوله کچرته ما دا سره د ځان روسته مشر کړی انما وليته لفضله دغه څه فضیلت دی په دغه څه کمالات ما لیدلی دي نفعينه الله تو سمداد وکړه وان كنت وليته لحب الوالد لولده او که په دې وجه ما مشر کړی چې د پلار د بچی سره مینه یو د غایبونه او تنخ کړی کی الله سبحانه وتعالى فامته الله دبن مرغ راولا او د خپل مراد ته ونرسه لارو ته بدا شریک اولی معلق شریک دی ته الله که دا سینا اهل یو ما په خلکو مشرق او تی مړکا او که اهلیت په کیوی چرته د فضیلت ماته معلومیږي الله پاک ته سم مدد وکاو او دا دعا یو حدا پر قبول ده چې څومره دا ژوندۍ ولکه څلور کاله خلافت کړه دنه پاغي کې اوس غالبن مدد کړه شوې ده غالبن د یزید سره مدد ده په فتوحات کې هم سره مدد کړه شوې ده په دې کې دا هم دا د فضایلو جانب موږ بیانوي چې دا په تاریخ کتابونو کې راغلي لیس ابن سعد یو محدث دی هغه به امیر المؤمنین او ته امیر المؤمنین یزید دی یزید امیر د مؤمنانو امیر او په ظاهر کې پرشته د مؤمنانو امیر او عوام الناس مؤمنانو هغه امیر دا له قبر کوله هغه تم سبد خبر نه ده چې سو یو لور کې چې امیر المؤمنین د عوام مسلمانانو امیر نو دا هغه په فضایلو کې دا خبرې دي دا راغلي امام هغه صاحب کړه ده وای دا چې به فرمایله چې کله یو سړی په تاسو کې خلکو نه جوړ شي اذا مرض احدکم ثم اشفى على الصحه بصحه تقریب شي شفاء ته ملاو شي ثم تماثل روح شي فلينظر الى احسن عمل والى افضل عمل واذا دي وخني كمل او بهتر عمل ایت دی وګوري فل يلزمه او غدي کله کونی سي وجدار چې د مرزون نرسته نیک عمل پکار دي سبب به در باندې مرز راشي است به پروتي به به نشي کولای دا بیماری نه الله تعالی دې پر راولي چې بندگان متوجي کی خپل ځان ته دې د وجه صحیح حدیث کې دي چې د منافق تر قدر چې بیمار شي ابي تروشي وې د سیل کې د وخ په شانته په دې نه پويږي زه په دې وندر کې ولې تړلې ما اولي کولا وکړم په دې نه پوي لما عقله اهله ولما اطلقوه ولي وتعالى ولي پرهغه او د مؤمن مثال هغه دا ده چې هغه عبرتناکي عبرت اخلي دې کار نه لکه اوس نه جوړ شي مکی دې شي مړو الله به تر اروخ لما مقرر الله راکړه بیره لما مقرر کړه دوباره مرتقریم شو ما بیت مقرر کړه دې نه کمل پکار وی په بیان کې باغدا خبره کوله دا مړه خوګه خبره فیدمنه خبره ته یې می خطبه به ور کوله دا سلور کاله دینم دا غل علم معلومی ځکه خطبه ور کول دا څه ټوکی نه دی هیرو استاد الملک بن مروان تاریخ کې راځي وی هغه سپینګیری شو او چا دوی دا چا څنګه سپینګیری شي پس باندې کې په دې جمعه خطبه ز سپینګیری کړه دا یې می خطبه ور کول وای څه ټوکی خو نه دی چې دا خلک ور کوي نو دا خطبه ور کول او خطبه جوړول او دای سازول او دای ترتیب ورکول یو ګرام کار دی نو یزید به دا کار مکو دا د فضایل نه زاده چې دا په زمانه کې فتح روانه وي سره دا نه چې اختلافات هم دن نو لیکن دا سره سره د کفار په مقابله کې لګیو جهادونه کېدل خراسان علاقه کې فتح وی کېدل سمرقند علاقه په هاشوی د بخارا په هاشوی د عبد الله بن زیاد چې روست راځي د حسین رضوان په باره کې د ظلم کړو اغه ظالم انسان دو د دو مسلمان دی د د پلاس باندې بخارا فتح شوی ده دا د یزید زمانه ده اغه تاریخ کې ناشنا خبره دا لیکل شوی ده په بخارا باندې چې کله د حمله کوله د عبد الله بن زیاد د بخارا چې کوم مشر ناوړ مالدار او خځم ډیر مالدار و چې دی په کله ورل ناوی و تختیدل پدې پوهې شو چې د عبد الله بن زیاد فوج را روان دی په بخارا نه وتره نه خزم په جلتی باندې د کور هوتله تر دې چې داغي یو چپړه پاتې شوله په کور کې او یې ځان سوي وړله هغه چپړه چې عبد الله بن زیاد ونیوله نه یې کې دونه جواهرات استعمال کړو جواهرات چې هغه خرڅ کړ نه په 2 لک درهم باندې خرڅ شول دوه چپړه په 3 لک درهم چې د دین اوس دې زمانه کې کورونه روپې جوړې وایغه ته ونه ولا او وینځ غلامان په غزه کې د لاقید دی په لاس باندې پدې شي اخو افریقا کې عقبې ابن نافع هغه له ګله ده افریقي ډیر ملکونه د په لاس باندې پدې شي د عقبې ابن نافع رحمه الله دا هغه سره ده چې وای دا افریقي هغه سره ته ورسېده دریاب غاړې لورغه برازیل علاقه جو توای دریاب لورغه او دایو ادا د الله په لار کې به جهادونه همیشه ک الله باندې ځان ور خرڅ کړو دایو لري چې الله کما ته پته وای چې د دریاب نه اوخم انسانان شته نو زه به د دریاب کې مور پوره وته او دایو سبه می جهاد ساده پاره کړم خو لیکن ما ته معلومات نشته ده چې دلته کې انسانان شته دریاب غاړه پوره پته کړو د دنیا د هغه سره پوره پته تبالې تبلیغین دار وای د ځان د لپاره پیښ کړي ایو دا هغه زه پر وای دعوت د لپاره خلک لاړو درې غاړه باندې کافه انسانانو موږ به دعوت لورغلی و تا خپل دعوت یادې هغه عقبه ابن نافع ده مجاهد ده جهاد لته ده فوجین سره دی له اجاهدن فی سبیل الله لپس ده پاغلا روایت کی مقصود دا ده چې د په زمانه کې فتح روان وي غلبي د مسلمانانو هغه کېدلې نظام یو برکت دی چې د یو چا په حکومت کې فتح الله تعالی مسلمانان ته ورکړي او کفار ذلیل کړي دا د یزید په باره کې هغه خې جوانب امه ذکر کړو ټیک ده د په زمانه کې بعضی بد کارونه هم شوي دي یو ملک من ملوک المسلمین دی بادشاہ دی د مسلمانانو د بادشاہانو نه له حسنات او سیئات شغل سان نتی ملکلی نیک نیک کارونه هم شته او بعضی نقصانات هم شته خو هغه نقصانات په دوه درجه کې نه دي چې سړی د انسان په نظر ګوري چې هغه سړی ته کافر وای او بالکل ملعونی کې او لعنتونه به وای او په اسلام کې ولا شک وکړي لکه د بعضی کتابونو کې دا کړی شوی هغه نقصانات یې رسته بیانېږي چې یو واقعت الحره د بل حسین اعظم شهادت دی چې هم د په لاس نه ده شوی خو د په زمانه کې شوی دا دغه نقصان دی د په زمانه کې شوی دا د په لاس نه ده شوی لکه دا واقعي حقیقت رست ان شاء الله تعالی راځي ملو حسنات او سیئات بعضی حسنات بعضی سیئات نیکیم شته بدیم شته بادشاہ د بچند مسلمانانو په موږ باندې حساب لازم دی او الله تعالی موږ ته دسی ویلی دی په موږ دا شرط لګولې ده چې ولذین جاءوا من بعدهم هغه مؤمنان چې رسته زمانه کې راشي نایب دشه دعا کوي معلقه یقولون وایبا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان یالا منګه معاف کا او زمنګ هغه ورونه چې موږ نه مخکې ایمان راوړل دي په تابانه پر رسول الله باندې ایمان راوړل مؤمنان دي ولا تجعل في قلوبنا غلا الله زموږ کې کینه ما چوا للذین امنوا د ایمان والا وسره او موږ ته بخنه وکړه انک رؤوف الرحیم ته شفقت کوونکی مهربان ذات الله تعالی په موږ باندې دا شرط لګولې ده د دې وجنه کې نظر کې مرا والا بلکې د شی بیا وچ الله ایمان حالت کې تلې د دنیا نه او تا ته ګرانی بس وی بخ کنه دا دعا در باندې د لازم نه د مطلق دعا سره د قران د غایات کوا دی قران کې چې کوم دعا راغلی بس دغه وایا یزي تر سره سوچ مکو فکر مته مکو چې هغه دی ته دغه ته دعا کې یاد په رحم او یاد په نوې یو سره د سلو نه یو بادشاہ د بادشاہانو نه دا په زمانه کې د خیر کارونه شوې دي او بعضې نقصانات هم شوې دي درمیانه حالت کې پرې ده شيګانو په شان کافر کوم او د بعضې کسانو په شان یو صحابین ته مجوړا و درمیانه حالت کې پرې خدل پکاري دا به د انصاف خبره دا د یزید په اړه کې بعضې تاریخ داغه بچی چې و د شپېته سنې نه شروع شوله شپېتم کال د هجرت مایو ځانو پر جب کې وفات شو بیا دا په سم د خلیفہ شو څلور کاله د بادشاہي و څلور کاله پس دا به وفات شوې د پام دغه شام علاقه کې حوران علاقه و دویل پس بیماری باندې بیمار شو د اې د وجنه وفات شو بچی لګه و څلور کاله و سره په دې څلور کلونو کې مهم واقعات راغلي دي مشهور دغه د بدري واقعات راغلي دي یو واقعه هغه د حسین رضانو د شهادت راغله دا دویمه دا عبد الله بن زبیر د خلافت چې هغه د حکومت اعلان کړی د روسته او به داغه سره جنگ کړی شوی دا راغله چې دا وی خلاصه هغه دا ده واقع وګدا دا ابا به بل افته کې ان شاء الله پوره کوو لګي مقدمه به ته کیږي حسین رضی الله عنه چې کله مکه مکرمه ته لړ لول دغه واقع مکه کې اوسېده عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ملته تللی دی عبد الله بن عباس ملته دی عمر ملته دی دا صحابه ټول ملته دی د یزید سره بیعت نه دی کړی دی بازو کسانو کړی دی بازو نه دی کړی نو په دې کې مکه مکرمه کې چې دا اوسېدل څنګه اوسېدل لاول چې مکه ته نه وتل نو یو سړی دیو له زیه ورک خاص کر عبدالله بن زبیر اگر اوله کې د خلکو ته ویلې چې را د یزید حکومت موږ نه منو د سره بیا تشوي ده د حکومت موږ خوښ نه ده تاسو څنګه خوښه ده نو هغه ویلې چې دا خبره ستاره وغه ده بس موږ هم خوښ نه ده نو یو د زره کسانو د سره بیا ته وک د زره کسانو خو بیا ته په خلافت لانو کړی چې تاسو خلیفې صرف په دې باندې وکړ چې را موږ به تر سوچ بلیو خلیفہ مقرر شوی نه هغه وخت پورې به تا حاکم د مکه مقرر کو عبد الله بن زبیر ته ویل ته به زموږ مشر او چې کله خلیفہ بل مقرر ش بس بیا هغه خوخه ده چې په مکه څوک مقرری د دې دوه چې عبد الله بن زبیر په چا باندې الزام نه کوي چې راشه ما سره بیعت وک عبد الله بن عباس وسه بیعت نه وکړي حسین علی وسره بیعت ونه ک عبد الله بن عمر هم د عبد الله بن زبیر سره بیعت نه وکړي لاس یو لور نه کوي چې تاسو موږ مشر وجه دا و چې هغه یو مشوره شانته و دا د وزره کسان راول کېدل د مکی او والی هغه والی لکم زوره شانته و د حارث بنوم باندې نو دیو استوونیو او کته واچاو هغه کته کنده مکه مکرمه ځان ته خالی کړل نو یزید حکومت اوس په دې باندې نه و وجدار چې والی او والیونی ولې شی او عام خلک هغه تابع شه دی یو کس نو ولایت پړي اسانه سره سقوط وکه وګور زیاده مکه مکرمه کې دی په امن امان باندې اوسېدل په مدینه باندې دی وخت کې بل والی مقرر کړی دی یزید طرفه داغه ولید ابن عتبه ابن ابي سفيان دا ولید نرم سره و د دې د وژن عبد الله بن زبیر او حسین رضی الله ټول د مدینې ته تلو او دی وخت کې ولایت د ولید د مروان سره مشیر دی مشورې والا هغه چې دونه تعقب ونه کړ دونه به منډه به ونه واله. نو مروان بن حکم یزید ته خط ولیکل چې دا والی کمزور دی او چې دا لوري شي نه ښه ده. هغه جواب راولیږي چې بس دا ولید دل ترش ولید ابن عدبه بن ابي سفيان د شام ترش او داغه په ځای باندې عمر بن سعيد بن العاص مقرر کړ. د سعيد بن العاص وی عمر چې دا لکه جرأت ولو او باز باز سره کی تیزی او باز خلکو کی نرمی وی دغه تیزی و دته امر وکړه چې ته فوجونه تیار کا او په مکه باندې حمله وکړه. دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د نیولو لپاره چې دا ونیول شي. دا درسته زمانه واقعا د خوځمن خلک مخکړه. نو عمرو بن سعید راول لګید فوجونه په مدینه کې تیار کړ. ډیر کسان د مختلفو ځایونو راجم کړو مکه باندې حمله کوي. نو دا فوجونه لړ وای دا چې کله روانېدل یو صحیح حدیث کې راځي د ابو شریح العدوی صحابي راغې او دی عمرو بن سعید ته نصیحت وکړ چې په دې مقام لا مکه وا. ځکه ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اوریدلی په فتح د مکی په سباله چې مکه کې جنگ جایز نه دی مگر د رسول الله لپاره جایز و. هغه ما د لپاره جایز و صرف یو ورځ او په ورځ کې یو ساعت جایز و. همیشه د لپاره ما د لپاره جایز نه دی. که څوک په دې کې قتال کوي دا غي ته وی او چې الله خپل رسول الله دا جایز کړ تاسو یې نه دی جایز کړ. دا حدیث یې دته بیان کړ. نو دی عامر بن سعید وی ویلې دا د بخاری پر روایت کړی دی چې انا اعلم بذاک بذلك منك يا ابا شريح تانا زبد خبر خبوي من باب لك ولي ان الحرم لا يعيد عاصيه ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. الله حرم اغا چاله زينور کی جنا فرمانی د حکومت نا فرمان دي او تل دي حرم کی زي زند جوړ کړه دي نه په دې باندې خلاص دي نش ولا فارا بدم يا شريح بار بقتل وکي ولته بمنډه کی زب خلاصي کی څه ولا فارا بخربه يا شريح بغلا وکي خیانت به وکی او حرام ته ومنل کی پدی و بچکیږي نشه بچکی زم غرانیش. مطلب دا ده چې دی باغین دی بس مونږ غرانیش پدی کې فوج ور وست. عبد الله بن زبیر سم ډیر غټ فوج په دی وخت کې آی به څخه بهر وروتل او دی وته منجانی کوئی ودره والا مکه باندې عمله وکړه تو شهادتونه پکې وشلو او د کعبه دی غلاب په دی وخت کې اور مخسته خو دا اور د دی شپه د وجه نه نو بلکې دا مسجد حرام کې د عبد الله بن زبیر مرګورو اور بلاو جمی موسمو په هغه وخت کې دا اینه دا اور راغله د کعبه د غلاب هم سوې. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې وي دا ډېر عابد صحابي له کرسته په تاریخ دا ان شاء الله راشي. عبادت باندې زیات کاو په صحابه کرامو کې یو ډېر عبادت گزار صحابي عمله با پی کیدل وای په دې مجانی قربانی با پی کیدل لیکن ابا پروا نه لرله. الغرض فوج به سی ورويست او دغه فوج چې کوم مشور غيسته ولونی و چې په سالاره ولونی و دا فوج به د پسپاک شاته راوی تختاو په دې وخت کې خبر راغې چې یزید مرشه ده. دا د رسول کال پس واقع ده. یزید په دې وخت کې مړل نه هغه فوجینم لا شونه وره پیدل چې لکه څنګه مشر مړله بس یې سره واپس. عبد الله بن زبیر په مکه کې سره جوړ پاتیش. په دا واقع روسته زمانه کې راغلی دا یو درې سره کال بعد په دی اول کال باندې به عینی چې دا یو شپیتم کال له شپیتم دی به یو شپیتم کی نه په دې کې د حسین رضی الله عنه واقع راغلی دا. حسین رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دا الله رسول فرمایلی دی هما ریحانتای من الجنه و ریحانتای من الدنیا. دا حسن و حسین دوار از ما پا دنیا کی کشمالی وی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخکول اول لولی را منی و اسراوه او دا دوار نمونی مدی خوستی حسن و حسین چه دا عربو که هیچ دا نمونی نوی خوستی. اللہ تعالی خپل نبیل دا نمونی ساتری و چه خپل بچول دا که خود المسئولی که خود. او دا این فرمائیلی دی دا سیدا شباب اهل الجنه دا دوار یقینی جنتین دی او په جنت کې چې کوم سرداران دي جنتیان چې کوم دي دای په دواړه سرداران دي. سیدا شباب اهل الجنه حسن حسین دواړه د الله د رسول په وینا باندې جنتیان دي. صحابه ټول جنتیان دي لکه څنګه چې قران کې راغلي آیات موږ بار بار ویو خو د دې بعد صحابه د پر نمونه خستل شوې دي چې حسن حسین سیدا شباب اهل الجنه داغه جنتی صحابي دي. د دې د وجه نه په بار کې کوم بد ګمان یو مسلمان به نه قایمي خو یو اجتهاد هر څړې لري یو سوچ یو فکر لري چې په دې لار کې به ماته خیر کار کوي. او دا حسین رضوان چې دوکه کړو دم کوفي ولا دوکه کوفي ولا خاتون راول لګل مدینه دا حسین ته ویل چې ته د شوکا یزید مشر شوه د عزت په جلسه باندې دل تراشه امنګ تاسو ربيات کو او ته د خلافت لایق او دا بنو مېم مېد الله موږ نه مانو او ضرور به ترازی او کتر نه شي. حسین رضوان مکی ته لاړ. مکی ته مل خاتون را لګل تقریبا تاریخ کې راځي یو نیم سل خاتون او ترال یو نیم سل خاتون د کوفي ولا د عراق ولا چې ته ضرور راشه او ضرور راشه مجبوره کاوی دوی بازی دا ظاهری چې دند زور نه بهتره شي هغه مجبوره کدی ته چې دا عراق تلړ شي او د عراقیانو سره ملاوي شي او دغه فوج هلته ځان له جوړ کی او خلافت اسلامي د ده په لاس باندې راشي. خلافت یو وخته د دې لپاره چې زبر د دین فکر وکړې شم صحابه باندې موږ دا ګومان لرو راګه فلانکی د دین سم کار نه کوي زبر خلافت وال مزبر د دین ډیر کار وکړ. نو حسین ابن علی رضی الله عنه اراده وکړه چې دا لړ شي عراق ته. نو سم د دې چې نو ورته وکړتي دا وکړه چې مخ کې نه یو کس ولېګه د خپل ترونه زامن نه د عقیل ابن ابي طالب زوی د مسلم دا غن د مسلم ابن عقیل دا ولېګه چې تلړ شي او دا کوفي ولو حال معلوم کړي چې دا خاتونه غلېږي چې رښتیا وایي که دروغ وایي. مسلم نے عقیل لڑ سر دباز مرغور نے طلار کے سر کے رال چر دا نظم اور اس نے چھ سو بیمن لئی خطر تو محسوس واپس حسین تا خطر اولے کی چر سے نظم اگو تبی تا خطر اولے تو خطن منے باو کے کار کیدا چھ ضرور لاش بوز دلی مکوا تراکن چھ پر انتظار بند ناس تی ار وقت یگیو جے من انتظار نہ مر شو تا سو ناراض تو دی خلقو دی خبرم سے لحاظ کول پکا. مسلم بن عقیل لار عراق تا ورسید او کوفی تا داخل چه پتا او یو سره ده چه داغا حانی ابن عروه نوم ده داغا پا کور که پت دیرش او کوفی والاو سبا ملاویده پت پت باو سبا ملاویده و دا اینه به بیهت تا قصد حسین رزانو ده پار. نو یو ورځ کې وای د 2000 کسان نه بیات واغست چې حسین بس تاسو مشری او تاسو به دا غمر ګرځوب کوي دا غي بالکل په سر وسته موږ چې د آل د علی لپاره ځان منل کوو چې دا لپاره به وای او دا الله په کولې لګي 2000 کسان به عبد شهر وخت به بیاتون اخست د خلک 3000 کسان جوړ 3000 پوه چې په ځګه جوړ شي د اړخ خلک وګدا کې ساده چدا په دې یو درس کې خدمت کې ان شاء الله به تمامه مکمله ځکه ډېر عجایبات په دې واقع کې دي نشنا احوال به غوښته ته عبرت حاصلې. نو مسلم ابن عقیل لاغه زینا خطر اولېګو حسین رضی الله عنه چې دونه کسانو بیعت کړه ده او ورس په ورس باندې خلک راځي او په بیعت کې داخلي کې استاده پاره ته د شوکې چې د مکین را روان شو راځه. حسین رضی الله عنه دایره وکړه چې رسول د دې نه سم او کوفی ته سم ځکه چې تل خلک په انتظار باندې نست نه دلته خیر خان خلک او خیر خلک اگر جمع شو غیظ او جمع زه د مسلمان عقیل لا واقع مسته به تمامه ان شاء الله. عبد الله بن عمر ولا الله ولا دایو ته ویلې چې د څه وکړه چې ته مزه زه سوال کوم چې مزه الله خپل نبی ته جستانی کړي د دنیا او د اخرت اختیار ورکړی چې دنیا د کوکه د اخرت هغه است اخرت غوړک د حدیث د بخاری کې راغلی دی اخرت یې غوړک فختار الاخره نو تم د څه وکتم دغه نه ټوټه د دنیا ما غوړک ورکړی د بچیانو باندې چې کډر زاهد صحابي د ابن عمر او الله غوړ تاسو له دنیا او اخرت باندې جمع کړئ چې تاسو د دنیا بچیم درکې او اخرت دم درکې دا د الله طریق هم نه دا وردايا د لره دایمه ته ویل زکه چې الله د چا د پرد جنت اراده کړی دنیا کې به سخت ډیر راولي. نبی رسول الله پرم د سې کړو چې حسن حسین ته فاطمی بنگړی چولې د سپینو زارو پر کوټی والی نبی رسول الله ورغه ایت ویستل په ورشه هغه د پلیژنې بنگړی دی هغه ته واچوي ما شومان ته به بنگړی اچو ولی زکه زدا نه غواړم چې زما اهل زما بچین مسجد دنیا وخوري او په دنیا کې مزي وکي او اخرت یې خراب شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د سکرې ته وګوره چې زما د بچو او د مسو اخرت خراب نشي. دنیا کې پر اخی به زړی نه راولم او دسه دعا به م کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته وګوره چې اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الله تعالی زما آل ته دونه خوراک ورکړي چې یو ورځ یو ورځ نه وي. و دې ته واجب سره به مری نه گزارې روانه لږ رزق ولور کا چې دې پر اخینه پرانیش. نبی رسول الله په آخرت باندې نظر لګید چې دغه دعاګانې مخکې نه موجودي نایب سخلا پټوږي. تاسو فکر وکړئ حسین زنده به خلافت سره ملاو شي، حسن ته به سره ملاو شي، بل ته به سره ملاو شي. نبی رسول الله صاحب د خپل آل لپاره دنیا نه وخته لو دې بچی کې خامخه دنیا شته. دنیا به ګدن نه دا دنیا طلبي به ګدن نه پټه پرته ده. اگر که دا کار د دین لپاره ظاهرا کولې شي هاو ته دانشاتو هغه ویل چې زه ځکه زما چې کوفي والا ختون را لېږي یوز مجبوره کړم مال دا تک ضروری دي خلک په انتظار ناشته دي څنګه زروسته پاتش. عبدالله بن عباس ولا ورغ هغه ته ویل چې زما د ترزوی د شوکه چې مزه او دا راکین ته معلوم دي چې پلان اندل شهید کړه او دائم متویل چې حسن ابن علی لم ګره زهر دی ور کړی دي. عبدالله بن عباس دلته حسن ابن علی زهر عراقین ور کړی او ستا ورور باندې بار بار حمله نه دي کړی څه تا دا واقعات نه معلوم دي خیانت او دوکي تا ته نه دي معلومه مزه دي خلکو دا ماده دوکه باخ کړی کی دوکه باز دي. او دا کوم کسان چې تاسو د بیعت دعوی کې دا به سبا د عبد الله بن زیاد مرګری او تا به ولي ادا قشن به وشوله. په دې وخت کې په عراق کې والی عبد الله بن زیاد لګا تاریخ روس ترازی بمشیت الله تعالی نو مزه اول چې نه عراقین ما ته خطونه لیکلې دي زه مجبور یم په دې خپل خبره باندې بالکل کلک چاته نه شروع ستا کوه. عبدالله بن عباس وته ویل چې هر کله دا خبره زما نه مانی بیا دسه وکا چې خځې ځان سمو بوزه زنانه ماشومان د ځان سمو بوزه ته ټول کور دی روان کړه دا مکه وسر ویواز لارشه که څه واقع راځم ستا په سر باندې برای شي او دا زنانه ځان سمو بوزه ولې د شي کار بس وشي لکه عثمان سره شوی دی. عثمان د ځان شهید کېده خځو ته خوا کې ولاړې وي او دایي مخامخ شهید کېده او دا ډېر سختي چې سړي خځو بچي سړي ته خوا کې ولاړې د شهید کې ایوب باندې سخت درد راځي. ځان له معرکه کې شهید چې خیر دی او چې د زنانو مخامخ سره شهید شي نو دا ډېر سخت ده. به بته د خځې حفاظت کې کده ځان بکې ډېر خره یو لور کا غوښ نه عراقین اتل سره فوج موږ سره بیعت کړی دی او دا پوره خلک دي زما دا خبره ونه مله. نو حضرت ابن عباس وته ویل چې ماته د څه معلومیږي چې نږدې زمانه کې ستا شهادت ته توفات کې دوه لای زکه دا عراقین ماته معلوم دي چې ته شهید کی وای کله چې رو ستاونه غاړه ولا ور کړل او ویم جړلې. حضرت ابن عباس وسه و جړلې غاړه ملو د دې جن علماء دا معلومه کړل چې کله سره په سفر باندې زی سره غاړه ولا ور کولې شي لا سور کولم شته غاړه ور کولم دیږي شته. د صحابه په عمر ابن عمر مې دا غاړه ور کړو. عبدالله بن عباس هم غاړه ور کړو چې ته شهید کېدل ولای او دا نه سيته متوقع چې ګور اوس ذوالحجې مېش ده خلک د عام دنیا نه حج تر روان دي. او ذوالحجې ابتدا د تر روانې کې په دې کې حج ته یو شپږ تور دي پاتې دي. دا حج وکړ به لاړ شي هغه نن ته خلک په انتظار دي سخت او خطونه دي او خطونه دي او رسولان دي او استاد دي ورالې کېږي څه وکړ مجبور یم. او مسلم ابن عقیل هم خبر را لګی چې زر په جلتی باندې ځان را ورساو. یو سره چې الله پاک یو اجر یې نیولې کنه نو هغه ځته په تادی باندې وته ورسوي. نو دا د ذوالحجې تقریبا چې په لسمه باندې روان شه د حج ورځې به باندې د څه وخت روان شه او یو مشک دنه دنه به وفات شوی ده. شهادت یې به مندلې ده د عاشورې په ورځ باندې. دارنګ ابو واقید لیسی ول راغی هغه ته د نصیحت وکړ. جابر ابن عبد الله ته نصیحت وکړ چې مزه د عراقین خوش خلک دي دی له مورزه هغه د دې خطونو نه او د دې خلکو د خبرو نه او د دې ډیر رسولانو د استادو دره لګیل د وجه نه مجبور او په دې کې خیر غاڼه کني رس هغه خپل درمن کړو چې مکه مدینه کې قلعه سم عبادت میکاو دی کوفی ولا زراویستم ظالمانو په مکه کې ناشته مد مسجد حرام کې مې بندګي کوله دی دا غینه زوران کړلم روس ته خپل به دا خبره کړو دا دې ظالمان د لاس وځي دی عراق ترال او سره نه تښتې پټي. حسین رجانو وای د مکی مکرمه نه وته او د عراق په طرف باندې روان شو. په لار کې هغه باندې کوم واقعات راغلي دي او بیا هغه کربلا لکه تر رسیدلې دي او هلته کوم احوال راغلي دي، دا یو ګډ داستان دی چې دا یو زحمت به ان شاء الله تعالی وکړه الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته جن راشي او نیکمل توفیق او صحابه کرامو سره د محبت الله هم تاسو سره کې واچي. صلی الله وسلم علیه و سلم.